Yəni necə ki təharətsiz, yəni dəstəmasız, qüsulsuz namaz qəbul olmursa, həmçinin elə də təvhid olmayanda ibadət də qəbul olmur. Fə inə təvhidə şartu qəbulul ibadə. Təvhid ibadətin qəbul olması üçün şərtdir. Və təharətu şartu sihhətə salə. Həmçinin qüsulda, dəstəmazda namazın qəbul olunması üçün şərtdir. Yəni, dəstəmaz qüsul olmasa, namaz qəbul olunmur. Batildir. Bunu hamı yəqinliklə bilir. Həmçinin təvhid olmasa da, təkallahlıq dini olmasa da insanda onun ibadətləri qəbul deyil. Fə kəmə ənəhu lə təsih əs-salatu illə bit-tahərə, fə kədəlik lə təsihü ibadətu əhədin illə idə kənə müvahidən. ولو كان في جبهته أثر السجود وكان صائما في النهار قائما في الليل فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا و həmçinin necə ki dəstəmazsız, qüsulsuz namaz sayılmadığı kimi, səhih olmadığı kimi həmçinin də heç bir kəsin ibadəti qəbul olmaz, düzgün sayılmaz o vaxta qədər ki həmin insan Tövhid əhli olmayana qədər. Lap o insanın alnında səcdə izi olsa da belə, o gündüzləri oruç tutan olsa da belə, gecələri qiyam-ul-leyl qılan olsa da belə, bu ibadətlərin, bu sadaladığımız bu ibadətlərin qəbul olunma şərti odur ki, gələk həmən insan tövhid əhli olsun. Yəni, əgər insan tövhid əhli deyilsə, onun alnında nə boyda səcdə izi olur olsun, Nə qədər oruz, namaz, zəkat, həc edən olur olsun, bunun qiyməti yoxdur əgər insan təvhid əhli deyilsə. Bu ibadətlərin heç bir faydası olmayacaq ona. Necə ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ اَشْرَقْتَ لَيَهْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللّٰهَ فَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, sənə, Allah Teala Quran-ı Kerimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, sənə, Və səndən öncə gələn peyğəmbərlərə belə vəhiy olmuşdu. Əgər Allaha şərik qoşsan, bütün əməllərin batil olacaq və qiyamət günü xüsrana düşənlərdən, yəni müşriklərdən olacaqsan. Əksinə Allaha ibadət et və şükür edənlərdən ol. Yəni fikir verin ayədə. Ayədə Allah subhanə və tealə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi dedi ki, əgər sən Allaha şərik qoşsan, Nəyə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi ki, səndən qabaq da gəlib getmiş Peyğəmbərlərə. Demişik ki, əgər Allaha şərik qoşsan, bütün əməllərin batıl olacaq. Və qiyamət ki, xüsrana düşənlərdən, yəni müşriklərdən olacaqsan. Əgər bu hal insan şirk eləyib, müşrik ola bilərsə və bütün əməlləri batıl ola bilərsə, hətta bu Peyğəmbərdə də belə baş versə, ola bilərsə, bəs onda Peyğəmbərdən aşağı, səviyyədə aşağı olan insan olsan onda necə olar? Və həmçinin Allah Teala başqa yerdə buyurur ki: "Və qadimnə ilə mə əmələ min əməlin fəcəalnahu həbəən mənthura." Biz onların etdikləri hər bir əməli həbəən mənthura etdik. Həbəən mənthura. Həbəən mənthura günəşin altında o toz dənələrini üfürürsən belə. O toz dənələri günəşin şüası altında göydə necə uçduğunu görürsən, sonra nəticədə də onlar yoxa çıxır, gedir. Allah həbən mənsur o deməkdir. Allah Teala dedi ki, biz onların etdiyi bütün əməlləri həbən mənsur, yəni toz torpağa çevirərik. Göydə uçan toz torpağa çevirərik. Yəni ayə əməlli başda göstərir ki, əməl və olub. Əməl ediblər. Nədir? وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Yəni əməl olub. Amma ixlas, təvhid olmadığına görə Allah Teala o əməlləri puça çevirib. فعظيم العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع الإخلاص فإنها غير مقبولة كما أن الرجل يصلي صلاة عظيمة يطيل فيها القيام ويطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود ويحسنها جدا وقد دخل فيها على غير طهارة هذه صلاة غير مقبولة بالإجماع لأن الطهارة شرط صحة الصلاة Və əzəmətli ibadətlər etmək, çoxlu ibadətlər etmək Əgər o ibadətlər tohidlə, ixlasla yanaşı deyilsə, onların heç biri qəbul deyil. Necə ki, insan çoxlu namaz qılır, qiyamını uzadır, rukusunu uzadır, səcdəsini uzadır, namazı həddindən artıq gözəlləşdirir, qılır bu cür şəkildə namaz, ancaq namazı nə cür qılır? Dəstəmazsız və yaxud qüsulsuz. İcma ilə bu namaz qəbul deyil. İcma ilə bu namaz qəbul deyil. Çünki təharət, yəni qüsul və yaxud dəstəmaz, namazın qəbul olunma şərtidir. Namazın qəbul olunma şərtidir. Bax, tohid də elə belədir. İnsan nə qədər ibadət sahibi olur olsun, əgər tohid yoxdursa, bu qədər əzəmətli çoxlu ibadətlərin heç bir qiyməti yoxdur. Kəmə təbətə fi sahih, ənə Nəbi sallallahu aleyhi səlləm qal, Lə yəqbalu Allahu salata əhdikum idə əhdəsə həttə yətəvadda. Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm buyurur ki, Allah Teala sizlərdən birinin namazını qəbul etməz, hətta o dəstəmazı pozulduqdan sonra dəstəmaz almayana qədər. Hətta yəni dəstəmazı halda namaz qılmayana qədər. Başqa hədisdə buyurur ki, Lə salata illə bituhur. Yəni, dəstəmazsız və yax namaz yalnız dəstəmazla və yax qusulla olur. Və hədə şartun muttəfəq aleyhi və bu da yəni dəstəmazın, təharətin namazın qəbul olunması üçün namazın sağlamat, səhih salması üçün şərt olması ittifaq olan bir məsələdir, icmadır bu məsələ. Və hədə təqribun li hədil məsələtil azimə və illə فإن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة. Və biz belə bir misal çəkdik ki, yəni təvhidi olmayan insanın nə qədər çox ibadət sahibi olur olsun, ibadətlərin heç bir mənfəəti yoxdur, heç bir faydası yoxdur. Və misal üçün bunu nəyə bənzətdik? Necə ki insan nə qədər ibadətlərdir, nə qədər namazlar qılır, ancaq namazlarını nə cür qılır? Dəstəmazsız qılır. Biz bu tohid məsələsini buna bənzətdik. Yəni, necə ki, tohidi olmayan ibadətləri də qəbul olmur, həmçini buna misal çəkdik ki, necə ki, dəstəmazı olmayanın namazı qəbul olmaması kimi, necə ki, dəstəmaz qusul olmayanda namaz qəbul olunmur, həmçinin də tohid olmayanda ibadətlər elə qəbul olmur. Bu, birinin digərinə çəkilə biləcək misal idi. Bu, bir misal idi. Lakin, əks halda, bunlar bir-birinə müqayisə olunmaz bir şeydir. Əslində, bu misal bir-birinə müqayisə olunmaz bir şeydir. Nəyə görə? Nəyə görə? Ona görə ki, لِأَنَّهُ اِذَا صَلَّ muhtəsəm mütəammidən fə innə fi təkfirihi xilafun beyn əhli ilm. Çünki insan bilə-bilə dəstəmazsız və ya qüsulsuz namaz qılarsa, həmin kəsin təkfir olunmasında ümmət arasında xilaf var. Ümmət arasında, alimlər arasında ixtilaf var. Təkfir eləyənlər Hənəfi məzhəbinə görə kim dəstəmazsız və xüsusuz gəlir namaza girərsə, namazı qılarsa, Hənəfilər onu təkfir edirlər. Deyir ki, kafirdir. Səbəb nədir? Deyir ki, bu Allah istəyəcə edir. Gəlib dəstəmazsız, xüsusuz girib namaza. Bu istəyəcə edir Allaha. Ona görə onu təkfir edirlər. Və başqa fəqihlər isə təkfir etmir. Ümumiyyəm, yəni, dedim ki, bu məsələ xilafdır. Və əmmə idə əbəd Allah müşrikən, fəinəu bil icmə leysə məqbul ibadə və bil icmə هو كافر لأنه أشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر الذي لا يقبل معه عمل. Lakin icma ilə tohidi olmayan insanın əməllərinin qəbul olmaması isə icmadır. Tohidi olmayan insanın əməllərinin qəbul olmaması icmadır və icma ilə həmin insan kafirdir. Çünki o Allah Subhanahu taala böyük şirk qoşub. O Allah Subhanahu taala böyük şirk qoşub ona görə. Feiza taqarrara zalika fa inna hadha al-asla yaj'alu al-mar'a yakhafu wa yafrahu. Yakhafu min ash-shirk wa an yakuna min ahlihi wa yafrahu an ja'alahu Allahu jalla wa ala min ahli at-tauhid.